motema moko beta na basusi makila mako panzara soki na moniyo omiso ekongala lokola buji mama kolia na kolia kotona te pasi na komona tuna luizi oye ayebi ndenge nazoki nakokanisa yo ntango nyonso belita moke kangase motema resulta ekoyebana belita nsima bya mikolo ya bozongi kongo resulta ekoyebana belita nsima bya mikolo ya bozongi kongo Yaka koyambala